أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله خلق الله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدس العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بنسانت يالا جولي تي نانتي بي صلى الله عليه وآله وسلم نيغول باتاي تي الجامع الصحيح أمير المؤمنين أبو عبد الله نيغول باتاي تي كتاب الجنائز والجامع الصحيح أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري. ci sunu jotay bi wessu gissal nañ ci babu ma yustahabu an yusalla witra buntu bi nga xamantene mom moy wax ci luñu sopp ci ñu buñu sang neew ñu dal dukoy sang sang go xamantene da fay tool na gissal nañ ci hadith sayyidat ummu atiyya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene yelente bi sallallahu alayhi wa sallam da fa xone yusallaha salatan aw khamsan aw akthar min zalika bima il wasidr na ngeen ko sang ñett yoon wala juroom wala bok lu ëpp loolu ci ndox ak si dem waj'alna fil akhirati kafura te bu na ngeen def ci mujjantel gi ngeen def ci kafur gisoon nañu tamit ci juroom gisoon nañ ci riwaya bi bu Hafsa bintu Sirin rahmatullah alayha bi nga xamantene mom la xuna irsil laha witra te na ngeen ko raxas manam mu ngeen ko sang mu nek lo xamne du tol mu ne salasan aw khamsan aw sabaa ñett wala juroom ñaar naka nonu gisoon nañ ci babun yubda'u bi mayamin al mayit manam bab buntu yubda'u dañuy manam buy wax na dañuy tambale ci walu ndey jor neew bi ñu gisoon ci batay hadith sayyidat ummu atiyya bi radiyallahu ta'ala anha mi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ibda nabi bi mayaminha wa bi mawadhi' alwudu'i minha na ngeen tambale ci ndey jor yi manam ci war manam ndey joram yi walu ndey jor ak beurub yi nga xamantene ñom ñoy beurub yi njapp yi ci mom muy ceeru njapp yi gisoon nañ ci tamit babu mawadhi' alwudu'i min almayyit buntu nga xamantene mom moy wax ci beurubu lu japp yi ci neew bi manam moy buñu sang neew tamit dañuy tambale ci beurub yi nga xamantene ñom ñoy beurubul njapp yi ñu gisoon ci batay hadith bobu muy batay hadith sayyidat ummu atiyyah al-ansari radiyallahu ta'ala anha muna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ne fek ñun ñu ko sang manam ñi ngi sang doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ibda'u bima yaminha wa bima wadi'u alwudu tambale len ci ndey jori wal ak tamit ci ciri njappi gisoon nañ tamit babul haltu kafanul mar'atu fi izari rajul manam buntu bi nga xamne mom moy wax ndax def na wajal manam ndax def na sangi jigen ci yeri yo xam wala lambay goor ni gisoon ni man na nek ngir na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la domam genn aduna muy sayyidatuna zainab radiyallahu ta'ala anha amna sax ci yenen hadith yo xamantene sayyidat um kulthum radiyallahu anha tam bi mu genn aduna nonu lako don def mune yusiruna salasan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna fa idha farahtunna fa adhinnani mune na ngeen ko sang juro ñet yoon wala djurum ñaar yoon wala bok lu ko upp bu fekkante ni gis ngeen loolu waye so la noppé ngeen woma bañu noppé nak neena fa lamma farakhna adannahu fa naza'a min hiqwihi izara wa qala ash'irnaha iyyah mune bi nga xamantene ci la noppé nak ci lañ ko wo ci lañ indi ki nga xamantene maam ci lañ ko wo mu daadi rocci manam ci yeureum yi nga xamne ñoom ñoo so ci mom mu daadi rocc li nga xamantene mom moy izar bi manam moy lambay bi bu fara daan ne nak na ngeen ko soxele manam na ngeen ko ko tek mu takko ak yaram bi gisoon nañ tamit babun yaj'alul kafur fi akhirih buntu bi nga xamantene moy wax ne kafur manam kafur dañ koy daadi def ci mujjeentel manam ndox mi manam ndax yi nga xamantene dañ koy sangé ci mujjeentel gi dañ ko def kafir gisoon nit bata hadith sayyidat ummu atiyyah bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la wax na waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur nayen def ci jeex ci bu mujju bi kafir wala bok lenn ci kafir manam kon loolu gisoon nañ ko legi nak imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala batay ci walu manam sang neew ak li nga xamantene mom moy wor lo ci bobu ngeen mune babu naqdi shar al mar'at buntu firi manam li nga xam mom moy karaw yi jigen di bu ñu xole borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuti ci walu karaw jigen manam ndax dañ koy firi wa wala du wala det li nga xamantene nak ci la siwé ni ñoom dañ ko manam yoonal mu bok ci seen mbir na manam moy jigen di bu génné aduna ñu war ko sang ñu wara manam bu fekkentene dafa am ay lett yo xamantene dafa nekk ci karaw gi lett yi deugër ba tax ba masalam tay bu fekkentene da wam day jafeñal ñu mëna raxas bop bi bu boba li nga xamantene mom lañuy def mom moy dañ koy daal di firi buñ ko firé nak bu boba ñu daal di koy raxas bu boba ñu daal koy mëna lett ñu daal koy mëna sang loolu nak ñi nga xamantene ñoom ñoo wax ni loolu man naane te japp ni na mom moy fuqaha ash-shafi'i rahmatullah alayhim ñeneen ñi ci def nak waxu ñu ne man ta nek waye dañu ne dañ ko sip manam te loolu bok na ci tamit yi nga xamantene bi ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ko sip mom moy lu demé nek la lan ci karaw bop bi lu demé nek wat ko wala te budé hanabilay sax rahmatullah alayhim ñoom dafa haram manam mom moy wat karaw bop bi wala bok nga am lenn lo ci lal manam wala diko peñé surtout diko peñé ak bi nga xamantene mom moy karaw pokatani wat ko wala bok karaw naqi mom itam wala yu mel nonu ak tamit bi lel ay wewam ni nga xamantene loolu mom moy waxu jumhur ulama rahmatullah alayhim manam ni nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye rahmatullah alayhim ci li lepp ñom ni lañ ci deppowé ba mu def né shafi'iyye rahmatullah alayhim ñom ñoo ñak fik manam li nga xamne mom moy pek moy firi karaw gi su fekente ne dafa deuguer manam lolu ñom way bu fekente ne karaw gi amul ben problème manam laal ko manam lolu bu dafa bok ci li nga xamne dañ ko sip ak diko peñé manam nek di peñé mel wala yoy non dañ ko sip legi nak ñi nga xamantene ñom ne fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom liñuy bañ ci ki nga xamne mom moy new moy lepp lo xamantene ci dundum ngal def ko ko ci karawam manam dafa nek lo xamne dañ ko dafa haram lool boba ñom ci dundum manam nit ki bu génné aduna nga def ko ko dafa haram comme masalan wa sikim bi manam nit ki du génné aduna nga dal dikoy watal sikimam wala bok nga dal dikoy watal ba mu set wécc li nga xamne mom moy nanu yi ngir ne fuqaha maliki rahmatullah ñom qasu sharib ñom lañ ñom mo dagan ci ñom waye wat ko nanu yi ba mu jeex tak lool dafa haram ci ñom manam kon muy ñaari mbir yo xamantene yoy dañ ko haramal yeneen yi ci def nak dañ ko sepp amma li nga xamantene nak moy wat nak yi ñom ñepp deppoon nañ ci manam haram bi mu haram ngir lutax ngir ne nit ki day daali garal bopum ci laal awray jambur wala mu xol ko te loolu yep da fay daali haram ci jamono joju loolu mom moy li nga xamantene ñom da fay haram kon lool mom moy li nga xamantene mom manam yeneen yi ci def yep nak ba amma nak fu fekente nak dafa am ko xamantene masalan karaw bi dafa am lu wadde ci mom bu boba lool dañ koy boole wala ci cangay bi comme li nga xamantene tamit ñom ñoy fuqaha hanabilay rahmatullah alayhim ñom masalan bu fekente dañu wat fuqatanu ba karaw fuqatanu nit ki ñom loolu ayul ci ñom waye nak manam nit ki nonu d'ailleurs sax dañu japp ne sunna la manam wat fuqatanu nit ki ak lelli ay wewam yoy dañoy japp ne sunna la waye nak buñ ko defé bu boba après dañ koy bolé wala ci cangay gi manam dañ koy ci yok dañ ko ci duggal waye kenn duko sanni fenen wala ni fur deul dañ koy bolé ci cang manam buñ koy sang dañ ko ci bolé wala naka nono wat nel mom manam wat ko mom dafa haram comme ni nga xamantene nono lañ ko gisé wallahu a'lam manam kon xolal subhanallah ki nga xamantene mom bop bi manam daf ci def ay mbir yo xamantene tay bu genn aduna manam kenn duko wat kenn duko nal imagine nga lolu yalla nani yalla sam mura wa qala ibn sirin imam ibn sirin rahmalahu taala neena la ba'sa ayul an yunqadha tinu firi sha'ar al mayyit karawi ki nga xamantene mom moy ki genn aduna manam bu ne jigen nak do fek ne manam maslakul ghalib la manam mom moy amul mafhum manam ngir na mafhumul ghalib la manam moy lan moy ne li upp ci jigen ni manam li upp ci ñu upp kat ñu gëna bari karaw moy jigen ni lool mom motax ñuy wax naan ay firi karaw jigen mais masalan tay bu fekkene nit ki dafa genn aduna fekk karaw gi dafa boxamu manam nek bu bari bari gudd ba nga xamantene buñ ci sorti ndox bi bo moy tu du yegg ci karaw gi bu boba dañ koy peñé dañ koy firi peñé ko bu defal ko bu baax comme waye lolou comme moy massa bu chafé té moy li gëna dëgër tamit insha Allah taala lolou kon lolou imam muhammad ibn sirin rahimahu Allah taala li am sa'id ibn mansur rahimahu Allah taala mom solo nako ci yoonu ayyub ibn abi tamim mata sax tayani mom solo ko ci muhammad ibn sirin rahmatullahi ala al jami' من قال بالإسناد المتصل في الكتاب إليه حدثنا أحمد مم أحمد ابن صالح مانم المصري رحمه الله تعالى مانم متحب سايو خمنتنا إمام البخاري رحمه الله تعالى مانم دفع صلاة حديث صلاة الإمام ابن وهب كوكو أحمد بوابي أحمد ابن صالح لكم نكهم تنول الإمام ابن مندى الأسبهاني وحي نكنون الإمام ابن السكن رحمه الله تعالى تمت جعفنا أحمد بي ibn Salih la amma nga xamantene mom moy al Jurjani rahimahullah mom dafa jappale Ahmad ibn Isa al-Tustari la rahmatullah alayhi wa li gëna dëgër moy na Ahmad bi moy Ahmad ibn Salih al-Misri nga xamantene lu bëre bëre la Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala solo wet mom mom mu solo ci al Imam Abdullah ibn Wahb al-Misri rahimahullah ta'ala muna an Abdullah ibn Wahb te mom moy المصري موي مل امام ماغ بوب موي امام فقهاء مالكي رحمه الله عليه دي فقهاء مصري من قال اخبرنا ابن جريج تي موم موي الامام عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله تعالى الموي موي ابو الوليد بن ابو خالد الاموي دي ومكه رحمه الله تعالى من قال ايوب موي ابن ابي تميمه السختياني رحمه الله تعالى من وسمعت munati degna manam ayyub as-sakhtiyani dafa ne wa sami'tu te degna hasata bi tusirin manam zahir wahdi moy li tax waw gi mu yok ko fi moy ne dafa don netale li mu degge ci muhammad ibn sirin ginnaw gi mu netale ko fara dane wa sami'tu hasata bint sirin rahimahullahu ta'ala naha qala mom mun hadathatna netal nañ ummu atiyah radiyallahu ta'ala anha moy an-nusayba war dañuy wax tamit nasiba al-ansariya radiyallahu ta'ala anha mom yi haqa ñom kon dañuy gis ne hadith bi dañuy gis ne ñi ci kaw ñom ñoy wa misra manam te mom moy ahmad ibn salih ak ki xamna mom moy abdullah ibn wahb ak imam ibn jurayj mom wa makka la ñeneen ñi ci dess ñom wa basara lañ rahmatullahi ta'ala anil jami'a mune yenen mune ummu atiya radhiyallahu anhunna nak ñom kat jaalna def nañ ra'sa bop bintu rasulullah doomu ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam sarasata qurun manam ñetti lett manam biñukoy lett biñukoy sang dañu ko defal ñetti lett yo xamantene naqadullahu dañ ko firi won manam lolu mom moy deugural manam ne dañu ñëk firi lepp yi nga xamantene mom mo lekkon ci bobbi ginnaw gi manam ñu daal di koy raxas dafa manam peñé ko comme ni nga xamantene non la nekké ci riwaya yi ñu gisoon yi ba lopp ginnaw bañ ko peñé nak ñu doog ko daal di lettax ñetti lepp yi ni nga xamantene nak fi tamit li nga xamne mom moy li gëna ci ci mazhabu shafi'i rahmatullah alayhi ñom tamit ginnaw bi li comme ni hadith bi wax dañ koy def ñetti lepp masala lool nak mom moy li gëna ci ci waxu borom xam xamé amma fuqaha wa hanafiyya rahmatullahi alayhim ñom dañu japp né xeyna li gën mom moy ñu def ko ñaari lett manam raw lett yi nak tekki lawul da ngay lett yu fo wax dedet manam limi tek rek moy ndul lemes ko bu boba li nga xamné nak ñom ñoy shaikh rahmatullahi alayhim ñom dañ né dañ koy bayyi ci ginnaw mom dañ koy wacce amma jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñom dañu japp né dañ koy wacce ci kanamam ci dëndum lañ koy tek manam buñ ko lété ba para dañ koy waccé ni mu ñett lété yo xamné dañ koy waccé ci walu dënd bi mu nekk kon loolu mom moy waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci buntu walu lété yoy bu fekkante tamit goor la mu bëri karaw tamit non rek lañ koy def muna summa top nak rasalnahu ñu raxas ko amma fi nak ñi nga xamantene ñom ñoy shafi rahmatullah alayhi ñom dañ ko jappé lay amma ñi nga xamantene ñoy jumhur li tax lolu japp ñu né li hadith bi lay la ci ñom moy na jëfu sahaba la maam taxul ci né yelennti bi sallallahu alayhi wasallam mo leen ko digaloon ñom dañ ñu ñun buñ ko défé ni lañ def deng kon lolu mom motax waye li ñi nga xamantene ñoy shafi rahmatullah alayhi li ñi tontu ci lolu moy na fik nekul ci ne yenente bi sallalahu alayhi wasallam yegor nako wala bok ñom defu ñuko lulul ci ndigol yenente bi sallalahu alayhi wa alihi wa sallam te bu boba li yanu mana moy ne mbir mi min ko defé muy cangayal niw gi yep ñom defu ñu ci dara ci lo xamne ci seen coobara la ci yenente bi sallalahu alayhi wa sallam ñekut ne ci mom lañ ko jele donte amul texte bu leer bu koy wax waye dañuy xamne mbir mi mën ta démé neneen lulul non lolu nak ci taw lolu motax shafi rahmatullah liñ wax mom moy li gëna dëgër insha allah taala wallahu a'lam حديث بي امام البخاري انك حد نك عند حديث نمبر 1262 امام مسلم انك حديث نمبر 939 امام النسائي انك حديث نمبر 1883 كون داي غيس ني وا اصحاب كتب سته نيت نيوكو تي ني امام البخاري امام مسلم امام النسائي اما نينن ني تي سو امام ابو داود امام الترمذي اك امام ابن ماجه نيوم نيب كين اندي وو كو تي رحم الله الجميع من باب البنت مني كيف الإشعار للميت كيف أنا نكا الإشعار لني لمسه ما نام لمسه يري بيغا خامتنا موم موي بي گنا جيغي نيت كي مام للميت نيل ميو بي ما نام بو بوبا داي دادي نيو تي بونت بو خامتنا تي حديث بو خامتنا لي تي گنا ميو ما نام حديث بي بونت بي تامت امام البخاري رحمه الله تعالى دا كو اندي ci buntu bi nga xamantene ci buntu yi nga xamantene ci lay nekk di jangale walu cangay ba waye wax te wax ji dafa gëna jégué mu nekk manam dafa gëna jégué mbiru ki nga xamantene mom moy lu aggi ci kafan gi manam moy cangay gi te ci cangay lay wax li sax amana moy ne imam al-bukhari comme niñ ko gisi won fele daf doon wax ne cangay manam mu tew cangay gi tew ci jamono cangay gi dafa nek lo xamantene dafa ragneku ngir ne bu fekkentene cangay dañ ko sang ba pare te xaru ñu ba pare buñu pare doga dem wutu ji cangay gi lolu amana ak lor man na ci amé lolu bu boba motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wo inde ko fi bu boba nak li nga xamantene mom moy li ragneku moy ñu lacc ala fan la cangay gogu wara joge mi nga xamantene mom la borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim mom moy ne ci alalu gi genn aduna ci lañ koy jëlé manam mom lañuy jëlé ci mom cangay bi ba mu def su fekente ne masalan amul lu mu sang lu muy cangay bo ba ñu daan ko dogu wuti ji ñeneen ñi ci def dem laaj ji leen ko manam te ki ci ñëk mom moy budé ku jigen budé ku goor la soxna mo ci jitu budé ku jigen la jëkërum mo ci jitu manam kon mom moko wara jitu manam wutal cangay su fekkante ne loolu amul tamet bu boba ñu daali laax ñi nga xamantene ñoom ñoy mbokam ñu ko gëna jégué nga xamantene mom mo doon joxe manam mo leen doon dundal wala bok ñoom ñuko doon dundal manam ñooñu bu boba ci ñooñu lay dikkategu bu fekkante ne ñooñu tamet yoruñu ko bu boba ñu daali xol ñi nga xamantene ci walu mbokko ñoon walu ndono ci ñooñu lay amé su fekkante ne nak ñooñu amuñu ko bu boba ñu dogal laacc yeneen julit ñi manam mu duggé nak legi ci baytul mal manam ci alal gi nga xamantene julit ñepp ko bok moy trésor public bi kon loolu mom moy li nga xamantene mom moy cangay gi kon fan la wara joggé legi nak mu daal def li nga xamantene mom moy atté cangay gi fardu kifaya la comme li nga xamantene loolu lañ ko xamé ci yenen comme sang gi mel nonu la mel manam fardu kifaya la ku julit ñi ñom dañ ci wara taxaw tay neew bu fekkante dafa genn aduna te amul kenn kuko sang kuko manam kuko manam amul benn cangay kenn nangu wut jil dara manam ngir ñu mën ko ko sangé bi mu genn aduna bu boba mom day daali nek haq bo xamantene day daali teggu ci mbolam julit li nga xamantene nak manam mom day daali nek haq bo xamantene day daali teggu ci mbolam julit ni bu boba ñom ñep dañuy daali am bakkar giir ne tam benen bi ci def tam mom moy ni mbolam lo xamantene dagal na ci julit mu sol ko bi mi dund mom dana dagal mu sol ko ci cangay manam mom moy fu fekkentene nit ki da fay dund mi nga xamantene mom lañ ko téré musol ko yépp bu boba du ko mëna sol cangay comme masalan goor mënuñu ko solal cangay ay xarir manam moy soa ngir na dafa haram ci mom amma jigen nak borom xam xam rahmatullah alayhim wuté nañ ci ndax mën nako sol wa wala dé ñoom manam am nañ ci ne mën nañ ko sol waye ci wël gi fuqahaahu hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañu wax né waye na dañ ko sip lutax parce que dañu japp né ak yaq lay doon manam ngir ne dafa cher ñu jël ay yéré yu cher manam wala yéré bu cher rek diko solal manam wala tissu bu cher ñu solal ko nit ki pour muy manam pour war ko dem robi jiko lolu dañ ko sip benen mbir bi nga xamantene tamit mom moy yi nga xamne dañ ko sip mom moy yéré bo xamantene dafa amé def ngir ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam daf ni won ni manam suhada wi daf ni won nagn len robé nonu manam ci sen ministre solan may nak niñ bind lepp lo xamné der la benen bi ci def bi nga xamantene tamit dañ ko sip mom moy yere bo xamantene wala mbalan mo xamantene dafa am dañ ko mam dafa am zafaran manam muzafar la manam dafa am lu melne moy safran dafa am safran wala mu nek lo xamantene dafa am manam muafsar la moy kartam manam moy ben kilo kilo bu jaune mom tamit genre poudre la manam bu poudre sax xob la xob bi manam fruit bi day jaune yoy tamit dafa nek lo xamantene dañ ko koy téré manam dafa nek lo xamne dañ ko sip waye yeneen yiri yep mën nako sop bëgguñu tamit mu nek lo xamantene tamit bokku na ci liñ sip tamit mom moy lo xamne ci der ci yiri ci ay karaw lañ ko défaré moy yiri bo xamantene moy comme gis la ngeen gis ben tissu yiri bo xamne mo am tok tok karaw yu bari manam ci bir yoy nonu dañ ko dafa bok ci nga xamantene dañ ko sip waye yeneen yiri yi mën na nek ci mom légui nak mu def borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté wat tamit ci benen bir mom moy ginnaw biñu d'accordé ñom ñep ci né yéré bi gën mom moy yéréw bu wéx lool ñom ñep d'accord nañ ci waye fi nga xamantene mom lañu wuté mom moy ginnaw yéré bu wéx bobu lan mo gën ci mom manam moy bu rafet wala bu yamamaay boba li nga xamantene mom la borom xam xam Hanafiyye ak Maliki rahmatullah alayhi wa mom moy ne dañ ñoom bi gën ci ñoom mom moy bi nga xamantene wala manam dañoo sopp mu nekk li nga xamantene moy bu rafet manam moy lan moy lepp lo xamantene nit ki daf koy sol pour mëna julli ji juma wala eid lu mel nonu mom mo gën ci mom manam nga xamne buy dem fiéti ci fiéti mom lay sol buy dem ci wala eid jour eid wala dem juma yoy non yere yu mel nonu yoy mom moy nga xamne ñoom ñoo gën amma yi nga xamantene tamit bu boba lolu su amé manam yiri bu rafet bu mané am bu ñak rafet nefi bu boba day ñi daadi sip nga daadi bayyi bu ñak rafet bi dem ci bu rafet bi manam dañuy sip nga ñaka manam dañuy sip nga ñaka jël bu rafet bi manam kon bu boba day daadi nek luñu sop mom moy nga jël bu rafet bi amma fuqaha wa hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañoo japp ne day daadi war nga jël bu rafet bi ngir ni yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam lim ko digle ne na ngeen len solal ci yere yu rafet naka nonu ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i nak rahmatullah ñom dañ ne li gën ci xalu nit ki mom moy xalam bi mi dund bu fekente ne bi mi dund dafa amone alal di sol yere yu mat yu rafet yu ki boba yoyoy gën ci mom bu fekente ne dafa nekkon ku yamamaay yoyoy gën ci mom bu fekente ne dafa nekkon tamit ko xamne yere yu mu dal sol taxuko taru nonu yoy tamit moy gën ci mom kon yoyu mom legui nak li nga xamantene mom moy buñ koy sang manam nit niw bi buñ koy yere yi nga xamne mom lañ koy sangé li nga xamantene tamit dante ñew inshallah taala ci yaatal waye denen ne manam borom xam xam rahmatullah alayhi li ci upp ñom dañoo japp ne te moy fuqaha hanafi ma shafi hanabi lay rahmatullah alayhi dañoo japp ne budé goor ñett yéré lay doon budé jigen juroom yéré lay doon fuqaha maliki rahmatullah ñom ñoo japp ne li gën moy budé goor juroom yéré budé jigen juroom ñaar yéré manam yéré yoy nak namuy doon mom moy ay mbalan lay doon manam moy dañuy jël benn mbalan nga xamantene mom moy izar ñom lañu tuddé izar booba day dalé bu bi nga xamné mom lañuy wax nak moy day joggé ci kaw bop bi ba ci tanki parce que bokul mbalan bobu bokul ak buy dund manam day ñew joggé ci bop bi ba ci tanki khamis mom moy joggé ci mbag bi ba wacc ci tanki mu dal di def benen bi nga xamantene mom lifaf lay doon manam moy bi nga xamantene moy benen bi ci dess moy bi nga xamantene mom tamit day joggé ci kaw ba ci suuf bu ko defé bobu lañuy tak ginnaw bi manam bu boba nak day daal dañuy daal wut ñet benen bi nga xamantene mom moy bi tax ma biñu mëna tak ci digënte lupp yi ak jekki way yi manam bu boba fofu ñu daal koy tak yeen après sa tak bi nga xamantene mom moy bi fété ci mbag yi ci loxo yi lolu ba fa tak ci kaw ak tak ci suuf yoyu nak buñ ko defé manam dañuy daal di nek ko xamantene sang na ñew bi sang gi nak li nga xamne mom lañ koy defé mom moy dañuy jël parti bu manam bi dañ koy dañuy jëk tek da buñu leen tege yépp manam dañuy tek li gëna mak yu gëna mak moy lifas bu fekkante na par exemple djuroom la manam ñaar lay doon après izar bi tebu ci après hein boudé manam boudé djumhur izar lay doon ak khamis ak lifas manam moy izar bi kon mu niñ la ko waxe ak khamis ak lifas mom kon bu boba khamis bi liñu jëk tek ci izar bu tek ci lifas bi buñ ko jëlé ñu daldi jël li nga xamantene mom moy côté ndey chamoñ bi yiri chamoñ mom lañuy jël lem ko duggal ko ci côté ndey jor bi jëlat bi bu ndey jor bi indi ko ci kaw bu chamoñ bi ci walu chamoñ bi duggal ko non lañuy duggalante yépp buñ duggalante yépp ba paré nak ci lañu do koy doga takké lool mom moy budé ñett la budé juroom la bu boba bi ci suuf nga yok ñaar manam mom ngay def mu nekk ñaar ba nopi boudé maliki la rahmatoullahi comme dañuy wax amama lay dañ koy woutal amama bo wala ni daal di yew ci bop bi muy mu daal di nek djourum su fekente ne tamit boudé jigen la mom bu boba lifafi rek lañuy daal di yok def ko ñent bu boba li nek amama ci goor bu boba khimar lay doon ci jigen mom moy mouray dañ koy defal comme mouray bu boba nak legui lolou tamit ci detail bi nim ci gëna ñew bu ñu yexé ci manam di gëna léral naka lañ koy défé exactement gëla ñu ci nek donc indi ñu lén ci ay précision ni mais di ñu gëna ñëwaat ci lolou insha Allah ta'ala muna wa qala al-Hasan moy Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala muna al-khirqatu al-khamisah manam moy juroomelu morceau bi moy tissu bi tous tashuddu dañu ko dañuy tekke biha ci mom al fakhizayn ñaari luppu yi wal warikayn ak ñaari jekki waye taxta diray ci ronu diray bi moy xom khamis bi manam li ñu tuddé khamis bi moy bi nga xamne mom moy tollu fi ci mbag yi wacc ci suuf bobu lañuy tek buñ ko manam ci ronam ci lañuy takke juromel bi manam fofu lañ koy tekke ci ko tekke daadi jël lifas bi ngi daadi tek ci kaw bu boba nak ci lañu daali takke yew ci kaw yew ci suuf deug kon lolu mom moy ni nga xamantene mom lañuy mom lañ koy def manam mom lañ koy yewé muné qala bil isnal mutasil fi al kitab li hadathana ahmad moy ibnu salih an abdullah qala hadathana abdullah ibn wa ibrahim wala ta'ala qala akhbarana ibn jurayjin muné anna ayyub akhbarahu annahu qala sami'at ibn sirin manam sabatu na sirin bi mom moy exactement manam moy demi tialale bi mu wax ginnaw bi fa rewe wa sami'atu hafsata bint sirin fi nak ibnu sirin moy muhammad ibnu sirin rahimahullahu ta'ala yaqul mun ja'at dikna ummu atiyah radiyallahu ta'ala anha moy lansar radiyallahu ta'ala mun imra'atun jigen la minal ansari ci la walansar minal lati ci ñinga xamantene bok ci ñinga xamne jigen ñinga xamne bayana jayante won nañ ak dan nabiy yenenbi sallallahu alayhi wasallam deng mom mune bo mom jaante won nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam qadimat dikone dik manam dafa deugmalon al basarata basara tubadiru don jikante don beug fek di daf ibn al abdom la ñel ko falam tudriku te dabuko wa fa hadathatna mu nek te lenu ne qalat ne dakhala duguna alayna ci ñun annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa nahnu tu fek ñun naghsilu ñi ngi sang ibnatahu domam bu jigen fa qala mu dan ighsilnaha na ngeen ko sangé salasat ñet aw wala bok xamsam jurom aw wala bok aksara min zalika lu gëna bari loolu in ra'aytum la so leen gisee zalika loolu bi ma inti ndox wa sidrin ak dem wajalna ta ngeen def fil akhirati ci mujjenti bu mujju bi kafuran kafir fa iza faraftu nasol nappe fa azinni ngeen ma wo qalat bi muné fa lamma ba nga xamantene faraxna lañu noppi alqa mudadi dafa dadi sanni ilayna ci ñew ci ñun xeqwahu muy lambayam fa qala muné ash'irnaha ha na ngeen ko ko tege manam ngeen lemeese ko ko iyaaw ci mom manam ngeen lemeese ko ko ci li gëna jégué ci yaramam walam yazid muna way yokul ala zalika ci kaw lol wala adri te xamuma ayyubanatihi kan la ci domam yi yu jigin manam te mom moy سيدنا زينب رضي الله تعالى عنها كم نك صحيح ما مسلم رحمه الله تعالى من وزعم ومهم دي جابنا لم وحنا موين أن الإشعار مهم موين منكو لمسة ما نم نتككو تيارم بي الففناها فيه موين لمتك موين لمنان أشعرناها إياه لمتك موين الففناها مهم موين نين كوكو لمسة manam lemese len ko fihi ci bir yere bi manam moy izar bi ci ngeen koy lemes wa kadhalika naka non kan ibn sirin imam sirin rahimahullah moy muhammad ibn sirin ya muru dan na digal bil mar'ati ci jigen ji antu shara manam ci ñu lemes ko wala tu zara waye buñu ko defal izar manam mom moy buñ ko yamale rek comme bu melni izar non muy lambay nonou rek dedet limi tekki mom moy nañ ko ko lemeus lolou lay tekki ndax lambay nit ki day melni ku def comme seul rek alors que fi ni dafa bëgg manam ñu lemeusé ko manam mu dugg té waxon nañ melok lemeus gi moy dañuy jël côté manam en fait buñu téggé mbir yi dañuy jël néw tek ko ci kawam mais ci do ci ndig ndordu li lañ koy téggé buñu tek néw bi ci ndordu li lañ koy téggé tek ko ci kaw mbalaal yi lalu ngir na mbalaal yi dañ leen di lal comme niñ ko waxa buñ leen lalé ba paré doga jël walu chamon ji lemeus ko ci jël ben manam lemeus ko ci côté ndey jor bi ba paré jël walu ndey jor bi lemeus ko ci ginnaw ci walu chamon bi yépp da di lemeusu non lañ ko def moy ni kon yiri dafa wara matal deug lolu kon mom kon non lañ ko def waye duñ ko ko rek jël rek tek ko ko nonu dëdë du non maam dañ ko koy lëmësé carrément hadith bi imam al-bukhari rahmalahu ta'ala ndi won ak hadith numéro 1253 1254 1257 1258 di la gën doot hadith numéro 1263 imam muslim nako hadith numéro 939 ñett yoon imam abu daud nako hadith numéro 3140 3147 imam at-tirmidhi nako hadith numéro 990 imam an-nasa'i nako hadith numero 1881 1885 bo xamantene 1898 mo ci nekut ak Imam Malik inna hadith numero 592 Imam Ahmad ibn Hanbal inna hadith numero 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 manam li gisone nañu masala bi mom moy te masala la bo xamne romb nañ ko legi moy ndax lan babu buntu hal ndax yu jaalu dañan def sha'arul mar'ati jigen manam karaw jigen di salasatu qurunin net let lolu li gëna deugar mom moy ne waw nonu la kay lolu lañ wara def manam moy dañuy buñuy let bu jigen di karaw gi su bëre ba nga xamantene te lolu mom moy dañuy ragal karaw gi waccu lool nak ñaare ci ñi nga xamantene ñoñu lay lool ñu ci ñoñu lay am moy ñi nga xamantene dañuy faral di manam moy nit ñu wéx ñi ñoñu ci lu uppe nit ñu ñuul ñi ñaare bu fekkentene dañuy faral di manam lettu lu bari manam ñaare seen karaw gi duñ koy bari bu muy guddu manam duñ faral di guddé lool té lool nak bu boba du mëna lemesu manam du mëna mel comme ni nga xamné mom moy téré ndox mi di mëna yegg waye bu fekkante na té lool tam moy condition mu dëgeur amma ñi nga xamantene mom dañuy daakaane seen bop yi mom ñoon bo muy tu seen karaw dañu dëgeur han dëng moy ñoon waaw boba mom faaw ñu wut ci pexé mi nga amma nak ñeen na ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi tamit dañuy wax na su fekkante ne goor la dañuy wax ne fofu lañ tamit wuté nañ fa ak jumu'a manam moy ne ñeen ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dañuy wax na su fekkante ne goor la luñ ko dindi lutax parce que dañuy japp ne buñ ko dindé bu tam karaw gi top ko parce que ñaari goor lamuy mel ba tax karaw gi di def mel non lolu day fekk né dafa sagane karaw gi deug ma bobbe té bu boba lolu mën nako indi manam bo fi nekké diko peñ ak diki mën na dindi té xam nga niw day fragile manam mën na daal yaq dara ci bobbe té lolu manam ci derbi té lolu bok na ci li nga xamanteni nit ki sang niw warna moyte diko tamit lolu manam bok na ci ki sang niw yim war di moyte diko mom moy di def luy tax niw bi di am ben ngagne gu koy dal wala len lo xamanteni luy wañi xormam la mun qala bi isnad al muttasil fi al kitab la yahdathana qabithat mom moy ibn aqbat ibn muhammad muy abu amir aswai al amiri di wa kufa rahimahullah ta'ala mun qala hadathana sufyan mom moy ibn sa'd ibn masruq ath-thawri muy abu abdullah di wa kufa rahimahullah ta'ala an hisam mom moy ibn hasan al-azdi rahimahullah ta'ala muy abu abdullah al-azdi al-bafari bokut ak dastawai rahimahullah ta'ala do ibn urwa tamit ibn zubair ibn awd du mom tamit denga ki serignu ñom sufyan ibn sufyan ath-thawri من عن أم الهذيل مامي حفصة بنت سيرين مام لا نخ أم الهذيل غيسون نكو رضي الله تعالى عنها عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت من ظفرنا لتن شعر كراوي بنت النبي دوم ينتبي صلى الله عليه وسلم manam taani ming ci moy sey Zainab rabbi allah taala taani ming ci nam salasat qurun ñetti lett wa qala waqi'at mom ibn al jarrah al kufi rahimu allah taala moy abu sufyan ar ruasi mun qala sufyan moy ibn sa'id ibn masruq al thawri rahimu allah taala mun nasiyataha manam moy djubbu bi wa qarnaha ak ñaari wal bopi manam fiñu ko lété moy kon fi ci kanam fi lañ lété mu wacc ak ñaari walu yi ñu wacc ko manam ñetti djubbu karaw yi non lañ koy lété manam do ko lété num la nexé manam dafa am yoon kon fi ci djubbu bi ci kaw kanam manam bi ci digg bi lañuy lété wacc ñaari walu gi ci def ñu lété ko benen walu gi def ñu lété ko bude safi rahmatullah dañ koy wacce ci ginaaw bude jumhur dañ koy wacce ci sen ci dëmm bi wallahu ta'ala a'lam hadith bi ma bukhari indi wonako 260 jeexna fi ma dootu ñuko indi wat fi lako mu jëndi ma muslim nako hadith numero 939 comme niñ ko gissone imam an-nasa'i nako hadith numero 1883 kon ni gissna xam ko bu sefe ñom ñet ñoko indi amma imam abu daud ma mat tirmidhi ak mom no maaji ñom ñep indi wuñ ko rahimallahu aljami'a muna babun bunte ngi ni moy yulqa dañi sanni sha'arul mar'ati karawu jigen gi khalfaha ci ginnawam manam muy manam imam bukhari rahimallahu ta'ala di melal kon buñu ko litti bu bare ana fal lañ koy sanni ndax ci ginnaw lañ koy sanni wala ci dënd bi muy leral ni li gëna deugër mom moy dañ koy sanni ci ginnaw lol motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi fi comme ni nga xamantene mom mo nek amma ci riwayat al-asili ak abul waqt ci sahih bi mom moy yuj'alu man au lieu de yulqa dagn len yuj'alu sha'r al-mar'ati khalfaha mula la qala hadd ibn isnad al-muttasil fi wal kitab li hadathana musaddad tamo moy ibn musarbal ibn mustawrad abul hasan al asadi al basri rahimahullah ta'ala mun qala hadathana yahya ibn sa'id tamo moy ibn farrukh al qattan rahimahullah ta'ala bin nango gis tout imam abu sa'id al qattan rahimahullah ta'ala moy imam bu magga kom ni ko xamé mun han hisab ibnu hassan ta al azdi rahimahullah ta'ala mom lañu gissone sank ci ne mom la imam sufyan ibnu sa'id ath-thawri solo won ci mom hadith bi manam ngay gis ne ci mom la hadith bi di wër wër lo ci buntu bi mun qala hadathana hafsat moy bintu sirin an ummi atiyata radiyallahu ta'ala anha qalat matu fi fatima ihda kenn ci banat nabi domi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa atana nu dadi koy mu dadi ñuy dikkel nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa qala munen irsilnaha nangen ko sangé bi sidri ci dem wit ran mu nek lu tol manam kon li day deugural ni tol manam day deugural ma sa bu jumbur rahmatullahi alayhi ne tol gi dafa nek lo xamantene luñ ci sakku la wuté ak li fuqaha maliki wa rahmatullahi alayhi ne buñu ko fe ba yegg ci jurom ñettal bi lool boba do ñu samonté ak tol gi manam gisul nañu tekantal gi bi nga xamantene mom lañ ci tolle wa lillahi alhamdu wal minna mu ne salasam ñett aw wala bo xawu fan jurom aw aksara walolu upp lu min zalika lolé in ra'aytun ndem gis ngeen zalika lolé manam ñu gis ni lolou mom moy sabab bi li wara tax té lolou gisoon nañ ko ci mazhabu manam né jurom ñaar ci yeneene riwaya mun aw sab'an wala bok jurom ñaar lolou gisoon nañ ko mun wajalna té ngeen def fil akhirati ci mujjeentel gi kafuran kafur aw wala bok sey an len min kafurin ci kafur fa iza faraghtunna sole noppe nak fa azin nani ngayen mo muna falam ma ba nga xamne faraghna mom noppi nañ azanna huñu dat koy wo mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fa alqa mudadi sani lay na ci ñun heq wa hu manam lambayam yeerem muna fa bafarna ñu dadi lit sha'araha karawi soxna ci moy sayyidatuna zainab radiyallahu anha salaasata qurunin ñetti lepp manam te legi manam ci buntu bi wessu wono waxon nak ni ñu koy lété moy dañuy lepp kéra ci dubbu gi waccé ko lepp yeneen ñaar yi ci def muna wa alqaynaha ñu daal koy sann khalfaha ci ginnaw kon loolu mom moy digeural mazhabu shafi'i rahmatullahi manam di digeural ne manam mom ci bopam sayyidat ummu atiya radhiyallahu anha mom mi doon sang di yeen ni ci jamono yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom mi nga xamne mo doon jitu manam ñi nga xamne ñom ñoy sang mom neena ni lañ ko defé won manam kon lool day daali deugural nga xamantene moy mazhabu shafi'i rahmatullahi ala al jami' hadith bi gisoon nañu ne imam al bukhari rahimahullah ta'ala indi won nako hadith numero 1252 yere manam yere bo xamantene mbalan mo xam nga asiyab mbalan mo xamne al bayyid dafa wex lil kafan ñeel ñeel cangay gi manam ne buñuy sang ni cangay gi ñi defal neew li nga xamantene mom moy li ci gën mom moy yere bu wex lool motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala waxon ko manam motax yenen amna hadith bu nek ci sunan sunani bo xamna imam sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom moko solo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni albisu as-siyab al-bayyid fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mawtaqum manam ne na ngeen sol yiri yu wex de len di tam manam de len di sol ay yiri yu wex ndax mom moy li gëna lap ba pare mo gëna tey manam mo gi dafa rafet da ba pare dafa sel mune te na ngeen ci sangé seen neew yi manam te yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yere yi nga xamantene mom la gënonu bëgg mom moy yere yo xamantene yere yu wéx la loolu nak kon lool mom moy waxu li nga xamantene mom moy li ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhim manam ci na yere yi mu wéx dafa nek lo xamantene luñ ci taamu la waye nak comme ni nga xamne non lañ ko gisé légui manam ci yi nga xamne mom mo jara moy jëne ko ak yoy manam dañu gis ni perkal nikul lo xamantene manam mom luñu djublu la manam né faaw lañ wut perkal no perkal ben xétu yéré la ben tissu la bo xamantene ñun mom rek lañu defal niwi manam nga xamantene d'ailleurs sax mom lañu wut manam dañ koy wut waaw dañ koy dire manam ngir wut ko ne mom lañu wutal manam bañ nañ ko ba nga xamantene nit kuy dublu sax boko ñowale boko jore berkal day wacc wa ba nga ndax lan motax ndax dañu am habitude di wut berkal rien que pour ñewi manam sa ñuy sa dox wa ñew mom manam sa ñuy sang ñew rek ñu wut berkal berkal nak nekkul lo xamantene lu ñu dublu la ci mbir mi comme niñ ko gisé yiri yu rafet yi ak yoy dafa bokku ci liñu sopp comme li nga xamné non lañ ko gissé amma ñi nga xamné déné té loolu wax lañ ko légui ñi xamné ñom ñoy fuqahaaw ñam hanabilay rahmatullahi alayhi ñom sax dañ né nga mëna def yéere bu rafet bi manam tissu bu rafet té bax lool manam nga mën ko def té defo ko dafa nek lo xamné lu ñu supplé manam dër lu haram la ñom dañ ñom ñom dafa haram alors que ñeneen ñi ci def dañu japp né def nga lu tud lu ñu tuddé khilaful awla manam li nga def wuté nak li yeey kon dañu gis ba paré ba paré boudé danku gis inshallah ci yeneen ci moy walu liñu amam ak yoy comme niko fuqaha maliki rahmatullah di waxe danku gis inshallah taala waye dal yiri bu wex mom dafa nek lo xamantene luñ ci sopp la ci li nga xamantene mom moy ci tangay mun qala bil isnal muttasil fi al kitab li hadathana muhammad ibn muqatil tamum al marwazi rahimahullah taala wa bukhari rahimahullah taala ci mom la solo la solo wul ci al kenen ci dina la muhammad ibn muqatil al razi mom la solo wul ci mom rahimahullah taala ngir na kokku mom manam matruk la manam dal mom kay gëna graw matruk sax wa xamantene la man wadda'la manam day sos ay hadith man la ñaw sam ñu abul hasan المروزي الكسائي دي بغدادي غيناو غمو نيك وا مكه رحمه الله تعالى مم قال اخبرنا عبد الله تمم امام ابن المبارك عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي رحمه الله تعالى ابو عبد الرحمن المروزي الخراساني رحمه الله تعالى من قال اخبرنا هشام ابن عروه ابن الزبير ابن awam abul munzir wal bok abu bakr dagn ñu abu abdullah di wa madinatu munawwara ala sakinah abdul salatu salman abi bayam bu jere ci bayam bok ci fuqaha usbay moy rotam nu zubay nol awam radiyallahu ta'ala anhum muy abu abdullah mom tam moy dakantalam al di wa madinatu munawwara ala sakinah abdul salatu salman aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah naka dawli ala sallallahu alayhi wa sallam kufina ben ko sangé fi salasati aswabin ci ñepp yiiré mbalam yo xamné yamani yatin yaman yaman la jogé bi dañ yu wéx sahuliyatin yo xamantene koto bu ñu défaré bu jogé yaman lañ ko défaré manam yéré bi yaman lañ koy défaré manam ngir ni koto buñ bayé ñom seen koto ba lopi koto bobu ci li ñuy défaré yéré bi manam yéré bi yéré koto la manam kon ñu gis ci ne amane yere bi gën moy yere bi ñu défaré koto ngir ne yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam mom yere bobu lañ ko sangé sallalahu alayhi wasallam ngir ne yalla duko tan lu dul li gën denga moy min kursu fin bo xamantene ci koto la ndax kursu manam gisoon nañ ko ci hadithu mbeureki muna laysa amul fihinna ci yere bobu qamisun qamis amu ci wala imama te amul ka imama lool mom motax ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullah alayhim manam ni japp ne ñetti manam yere bi li gën mom moy bi mom moy ñetti yere lay doon ñett yo xamantene izar lay am ak ñaari yenen yi ci def nga xamantene mom moy ay lifaf lay doon mu jeex manam muy ñett yoy comme ni yelennte bi sallalahu alayhi wasallam du am khamis du am amama te kon mu ne ñett yoy nak mom lañu sang yelennte bi sallalahu alayhi wasallam manam kon te li ni benen bi ci def mom moy le fait que mu joge yaman yelennte bi sallalahu alayhi wasallam dafa bëgg lepp lu joge yaman da ngay gis ne wa lansar sax radiyallahu anhu wa yaman lañ ci kessal ngay gis ne mom ci bopam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax na al imanu yamaniya wal hikmatu yamaniya dama ne ngum yalla yaman la ciosano xereñ fegef yaman tamit la ciosano wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax lol tamit da doon wax ni ni gëna noy xol ci nit ni moy ñi nga xamantene ñom ñoy sammakatu bay yi ak ci akhari waye ni gën te mom moy ñi nga xamne ño joggé côté wa yaman waye ni gëna dëgeul xol ci nit ñi ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy sammakatu gëllé yi voilà te dañé ci gis né motax mu né ñi nga xamne ñom ñoy sama manam yëneent yépp alayhi assalam sam nam xarak boy bay moy gatt ñepp ñu la ko bëcé mu na waaw bëcé man kay ci kuru makkay yi fi subhanallah moolam yëneenté yi sam nañ xarak bay ah ahushu biha ala ghanami wal yafiha maruf bi marib ukhra yëneenté yalla gis nga waaw yëneenté yalla musa alayhi salam waye sam katu gëllem mu ne ñoom ñoy ñu gëna dëgër xol ci nit dañu am jikko yoy ay reuk ay xéet yu mel non seen xol manam diini ji pour mu dugg ci day jafé walam dëgg dëgg té bo xolé digënté xarak bay muy gatt jurt gatt gi ak gëllem ki ci digënté bi moy nak tamit da ngay gi sam kat nak yi tamit dañuy faral di am yenn jikko yo xamantene ni ñi sam ay nak mo lañ koy jox manam comme quoi ñi ngay faral di andal ni ngay fréquenté ak mbir yi ngay am famuy joggé ciosanam lool tamit day am solo man fan la joggé motax ba nga xamantene tandar moy bu medina yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy ajoy mo né jurom ñaari day tax ba nit ki bis bobu dalay protéger kenn dula mëna jabar jurom ñaari tandar moy yoy medina am bo ci xeyé nek jurom ñaar imagine nga kor manam fam mbir mi di joggé dafa am solo wallahu aalam mo ne kon a kon hadith bi imam bukhari dina ko indi wat inshallah taala hadith numero 1271 1272 1377 imam muslim nako hadith numero 941 ñet yon imam abu daud nako hadith numero 3151 imam at-tirmidhi nako hadith numero 996 imam an-nasa'i nako hadith numero 1897 1898 1899 imam ibn majah nako hadith numero 1469 imam malik nako hadith numero 596 598 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 24586 24682 24686 25323 25685 25685 25795 25949 won gis na hadith bi wa ashabu kutubu sita ñoo ñep solo nañ ko rahimallahu jami'a manam di lañu gis tamit inshallah taala ci ne yiri bi gëna tuuti li gëna tuuti tamit borom xam nga wa rahmatullah dañ ci muté dañ ci ñew ci buntu bi ni inshallah ci detaay bi ni do manam moy li gëna tuuti ci yi ñu doon wax yi moy yi gën ci yir manam moy juroom moy ñett ci goor ak juroom ci jigeen lool moy li upp ci wax borom xam nga rahmatullah fuqaha maliki yi ne djuroom ci goor ak djuroom ñaar ci jigen waye digeunte ben la ba djuroom ñaar moy li gëna neew amna nak ci borom dinañ ko gis ci detaay inshallah manam ne ñaar tamit mënu lako sol manam ñaar yere ba djuroom manam comme li nga xamne non la ko ñeneen di wax ko manam te ndax sayyidna abubakar radiyallahu anhu mom ñaar yoy la joxe won ne nañ mako sax moy yere yi ñu doon sol mu ne ñaar yi bu ma génné adna na ngeen mako solal parce que de toute façon ci souf ci rek la jëm man yere bu doon sol ci kaw souf manam tay dañuy gis ne nit ki mën nay wajalal bopam ci yere yi mu doon sol ci kaw souf manam xey lay jël bala nga xam tane yere yi dañ ci jaamu yalla manam dañ jang alcorane di ci julli di ci pour manam bok ci manam même bu dul lepp itam manam mu am ci parti bo xamantene dang koy wajale sa bop manam ni day bëgg na bu mu gënne adna ñu boole ko ci li nga xamantene mom moy cangal bi manam nga xamantene au moins mom dina yagg séré ci yow ne dal nga jaamu yalla ci yëru bop dal nga tuddu yalla dal nga sekk dal nga jang alcorane ci yëru dal nga julli ay nafil yalla sam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.